ważny jest także ruch i zdrowa dieta. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś poniedziałek, 8 listopada, jest 15. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Próbę siłowego przedarcia się migrantów na polską stronę udaremniły służby. Są osoby, które są bardziej agresywne. Widzimy z tyłu stojących żołnierzy służb białoruskich. W związku z wydarzeniami na granicy zebrał się rządowy sztab kryzysowy. Teraz trwa spotkanie z prezydentem w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Wzrost zakażeń koronawirusem sprawił, że kolejne szpitale zwiększają bazę łóżek covidowych. Straż Graniczna odparła napór migrantów na granicę w rejonie Kuźnicy Białostockiej. Doszło do tego tuż po tym, jak migranci masowo dotarli w okolice tego przejścia, mówi rzeczniczka Podlaskiej Straży Katarzyna Zdanowicz. Około kilkuset osób próbowało tę granicę nielegalnie przekroczyć. Oczywiście są osoby, które są bardziej agresywne, które działają w sposób bardziej agresywny, jeżeli chodzi też o zachowanie w stosunku do funkcjonariuszy. Widzimy z tyłu stojących żołnierzy służb białoruskich. To sforsowanie granicy zostało odparte. Na miejscu są żołnierze Wojska Polskiego, funkcjonariusze Straży Granicznej, policjanci, którzy prowadzą bezpośrednie działania, jeżeli chodzi o ochronę granicy. Rzeczniczka dodaje, że do forsowania granicy dochodziło też w innym rejonie. Tutaj mieliśmy grupę kilkudziesięciu osób, która próbowała tę granicę nielegalnie przekroczyć w okolicach Połowiec. To jest odpowiedzialność placówki Straży Granicznej w Czelemsze. Te osoby po kilkunastu minutach odeszły dalej w głąb Białorusi. Wójt gminy Kuźnica, Paweł Mikłasz, mówi, że sytuacja na granicy niepokoi mieszkańców, ale nie paraliżuje życia. Na razie urzędy szkoły wszystko funkcjonuje jak do tej pory, bez żadnych zarzutów. U nas jest spokój względny. Informacje odnośnie tej sytuacji, która zaistniała teraz na granicy, została przekazana dla wszystkich tych jednostek, dla sklepów, dla instytucji, które u nas tu funkcjonują i na razie wszystko jest pod kontrolą. W związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego i szefów resortów siłowych. Od kilkunastu minut natomiast w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego trwa spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z szefem rządu, ministrami i szefami służb. Rzecznik MSZ Łukasz Jasina mówi, że Polska podejmuje działania dyplomatyczne w związku z trudną sytuacją na granicy Polski i Białorusi. My staramy się kanałami dyplomatycznymi zwracać cały czas uwagę przede wszystkim naszym sojusznikom z Unii Europejskiej i NATO na to, co się tam dzieje i to robimy. To jest stały kontakt bilateralny z wieloma państwami, przede wszystkim z Litwą. To kontakt z państwami, z których przybywają migranci. Właśnie teraz rozpoczyna się spotkanie z irackim Sherjed Afer. Z tego kraju przybywa na granicę wielu migrantów. MSZ Iraku nakazało już Białorusi zamknięcie dwóch konsulatów w Bagdadzie i Irbilu. W związku z trudną sytuacją na polsko-białoruskiej granicy litewskie MSW chce zaostrzenia stanu wyjątkowego na terenach przygranicznych na Litwie. Obecnie sytuacja na pograniczu litewsko-białoruskim jest stabilna. Szefowa litewskiego MSW Agnieszka Bilotajta powiedziała, że Litwa uważnie przygląda się temu, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. Jej zdaniem podobna sytuacja może powtórzyć się też na litewsko-białoruskim pograniczu. Dlatego wszystkie służby mają być maksymalnie przygotowane. Współpracujemy z polskimi instytucjami, dzielimy się informacjami. To, co się dzieje, to nie jest atak na Polskę czy Litwę, ale na całą Unię Europejską. I wszyscy musimy działać solidarnie, podkreśliła minister Bilotajta. Litwa w związku z kryzysem migracyjnym już wcześniej wprowadziła pewnego rodzaju stan wyjątkowy, określany tutaj sytuacją ekstremalną. Teraz MSW proponuje zaostrzenie tego stanu, co mogłoby wiązać się nawet z czasowym ograniczeniem praw i wolności. O szczegółach miałby zdecydować rząd i Sejm Litwy. Tymczasem szef litewskiej Państwowej Straży Granicznej Rustamas Lubajewas powiedział, że litewskie służby nie mają informacji o dużych grupach nielegalnych migrantów na pograniczu z Białorusią. Litwa rozmieszcza jednak dodatkowe siły na tych odcinkach granicy, na których mogłoby dojść do przerzucenia dużej liczby osób. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Wilno. Szpital Świętej Elżbiety w Katowicach od dziś został przekształcony w placówkę covidową. Lecznica jest gotowa na przyjęcie chorych, ponieważ w tamtym roku przez wiele miesięcy leczyła mieszkańców zakażonych koronawirusem. Decyzje o przekształceniu szpitali są spowodowane pogarszającą się sytuacją epidemiczną, mówi rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska. Ponad 670 pacjentów w szpitalach na terenie województwa śląskiego, ponad 50 podłączonych do respiratora. Od dzisiaj w pełni covidowym jest szpital Świętej Elżbiety w Katowicach. Rusza im kolejne oddziały od jutra w Częstochowie, w szpitalu miejskim, ponad 30 łóżek. I tak systematycznie wraz ze wzrostem zachorowań i wzrostem hospitalizacji będą uruchamiane kolejne łóżka. W szpitalach covidowych w całej Polsce jest ponad 10 tysięcy pacjentów. Do dyspozycji chorych jest teraz ponad 15,5 tysiąca łóżek. A dziś mamy ponad 7300 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 3 osoby. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia na północy kraju pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno z postępującymi od północy właśnie większymi przejaśnieniami. W południowej połowie kraju oraz na zachodzie miejscami przelotnie pada deszcz w obszarach podgórskich, także deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg. Nocą od minus 4 stopni na Suwalszczyźnie, około zera w centrum, do plus 5 na Dolnym Śląsku. Rano uważajmy na silne zamglenie oraz lokalnie marznące mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro na Suwalszczyźnie i na Podlasiu pogodnie, poza tym pochmurno. No, z większymi przejaśnieniami na południu kraju, tak jak dziś, deszcz, w górach śnieg. A wiatr jutro słaby, nad morzem umiarkowany, zmienny. W dzień od plus 2 stopni na Suwalszczyźnie, około 6 w centrum, do 10 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Olga Szućko, Aleksander Piotrkowicz, Jacek Kisielewski i Piotr Łodej. Witamy i zapraszamy. Zapraszamy do Trójki, co najmniej do 19. Na dobry początek naszego dzisiejszego poniedziałkowego spotkania. Jak zwykle przypomnę, kontakt z nami na trzy sposoby. SMS-owo 71335, mailowo zd3@polskiradio.pl i telefonicznie 2 2 7 3. Zapraszamy do Trójki.

comes to recollect, then don't forget the best bits. ZDD@polskieradio.pl 71335 dwie dwójki, same trójki, kontakt na trzy sposoby. Zapraszamy. Zapraszamy do trójki. W dzisiejszej audycji popołudniowej zajmować nas będą nie tylko sprawy związane z pandemią, oczywiście także napięta sytuacja na polsko-białoruskiej granicy. I o tym powiemy za chwilę. Poniedziałek, 8 listopada, 312 dzień tego roku. Aż trudno uwierzyć, że nieco ponad pół godziny zajdzie słońce. Jeszcze przed 16. Dzień będzie trwał w sumie 9 godzin, 9 minut. Dziś imieniny Adriana, Bogdana, Bożydara, Gotfryda, Hadriana, Klaudiusza, Seweryna i Sędziwoja. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. No i jeszcze jest szansa, by zdążyć przed zachodem słońca z życzeniami. Pospieszyć do wszystkich świętujących, solenizantów i jubilatów. Z kalendarza świąt osobliwych dziś patrzę. Światowy Dzień Radiologii, dziś też Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. To znamienne, może nie to, żebym się jakoś czepiał, ale jest Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i nie ma zdrowego gotowania, ale zdrowego jedzenia i gotowania. No może się czepiam, może wystarczy zdrowe jedzenie i gotowanie i już. To nie wszystkie wydarzenia z dzisiejszego kalendarza, a zatem teraz czas na... Trójkowe kalendarium muzyczne. I też najlepsze życzenia, bowiem dziś Paul Thompson, multiinstrumentalista, gitarzysta brytyjskiego The Cure, kończy 64 lata. Caring. z najlepszymi życzeniami The Cure dziś urodzinowo. 64 lata kończy Paul Thompson, brytyjski gitarzysta formacji. No to składamy najlepsze życzenie. Oczywiście także pamiętamy z tego kalendarza świąt osobliwych. Niektórzy mówią, że to taki kalendarz chwiński. Równo 50 lat kończy dziś Sami Repo, fiński biegacz narciarski, a w 1982 roku, a więc 39 lat, kończy Mika Kallio, fiński motocyklista uczestniczący w motocyklowych mistrzostwach świata. No to tradycyjnie Sudamelinin Syntema Paiva Halwa Jakarki Parhat, co oznacza, że składamy najlepsze życzenia, tyle że po fińsku. No i oczywiście również do kalendarza nie tylko świąt osobliwych, ale także tego muzycznego jeszcze będziemy zaglądać. Teraz 23 minuty po 15. Napięta sytuacja na polsko-białoruskiej granicy w rejonie Kuźnicy Białostockiej. Znajduje się obecnie duża grupa nielegalnych migrantów. Według polskich służb może to być nawet około 900 osób. O tym mówimy od rana w serwisach informacyjnych. Zresztą w tej sprawie o 13 zebrał się sztab kryzysowy. Wzięli w nim udział premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński oraz szefowie MSWiA, MON oraz MSZ. Po tej naradzie uczestnicy spotkania przenieśli się do Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Tam z przedstawicielami rządu rozmawiał prezydent Andrzej Duda. A my łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która śledzi oba te spotkania. Dzień dobry. Dzień dobry. Agnieszka, powiedz, czy znamy ustalenia tych narad? No na razie szczegółowych ustaleń nie znamy, ani tego spotkania, które odbyło się w siedzibie MONO 13, ani tego, które właśnie dobiega końca w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Obie te narady to spotkania tajne, zamknięte dla mediów. Wiemy, mamy takie niewielkie informacje i wiemy na przykład, że jeszcze w trakcie tej narady w MON premier Mateusz Morawiecki napisał w mediach społecznościowych, że polski rząd jest zdeterminowany, cytuję, żeby bronić polskiej granicy. Natomiast przed tym pierwszym spotkaniem w resorcie obrony rozmawiał z nami rzecznik rządu Piotr Miller i mówił, że to, co dzieje się na granicy z Białorusią, to działania celowe, które noszą znamiona konfliktu hybrydowego. Do granicy polsko-białoruskiej zbliża się kilkaset osób, które de facto są przeprowadzane na terenie Białorusi przez osoby związane ze służbami białoruskimi. To jest zorganizowana akcja, o której też wiedzieliśmy. Apelujemy do wszystkich, którzy są na tych terenach, o zachowanie szczególnej ostrożności, ponieważ w dniu dzisiejszym i w kolejnych dniach może dochodzić właśnie do prób nielegalnego przekraczania granicy. Na polsko-białoruskiej granicy w pełnej gotowości do działania są zarówno funkcjonariusze Straży Granicznej, jak i żołnierze. Armia wysłała do wsparcia innych służb mundurowych na granicę wschodnią 12 tysięcy wojskowych. Wiemy też, że rząd rozważa różne scenariusze rozwoju tych wydarzeń na pograniczu. Mówił o tym przed południem wiceszef MSWiA Michał Wąsik. Mamy rozpisane różne scenariusze. Na każdy jesteśmy przygotowani. Nie chciałbym tutaj zdradzać naszych przewidywań. My mówimy o tym, że polska granica będzie strzeżona. Nie będziemy tolerować nielegalnej imigracji. Tam są dodatkowe patrole Straży Granicznej. Straż Graniczna jest maksymalnie zmobilizowana. Jest duża grupa funkcjonariuszy prewencji. Dzisiaj zostali skierowani na granicę także kontrterroryści. My oceniamy, że są to siły wystarczające do tego, żeby utrzymać po stronie Polski porządek. W stan gotowości są postawieni także między innymi terytorialsi z brygad, które są rozmieszczone w terenie przygranicznym. Mowa o jednostkach z Podlasia, także z województwa warmińsko-mazurskiego i żołnierze z tych brygad właśnie mają taki podwyższony stan gotowości. W razie rozkazu mają stawić się w rejon służby w ciągu 6 godzin. No i tak jak zapowiadaliśmy, dobiega końca właśnie to spotkanie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego i my tutaj dziennikarze czekamy na krótkie spotkanie, krótki briefing zapowiedziany. Jest ten briefing szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawła Solocha. No i wtedy poznamy więcej szczegółów, więcej informacji i to już o 15.30. To ustalenia Rządowego Sztabu Kryzysowego i Biura Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie napiętej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy śledzi dla Państwa Agnieszka Drążkiewicz. Bardzo dziękuję za relację. Dziękuję. A hybrydowy atak na Polskę i reakcje polityków. Oczywiście te tematy wrócą już za niespełna godzinę w audycji popołudniowej. Teraz 27 minut po 15. Za chwilę sport i pogoda. Some nights I drown in the weight of the things that I think I need. Sometimes I feel complete, yeah, but you always say, yeah, to me, say to me, oh, you

Żegnamy reklamy. No jak na tablicę wyników 15:30, to na pewno zaczniemy od tenisa. Sport w trójce, Krzysztof Łoniewski. Hubert Hurkacz poprawia kolejne rekordy. Żaden polski tenisista, myśląc o mężczyznach, nie wygrał na przykład turnieju w Miami. Żaden nie był wyżej w rankingu ATP. Hubert od dzisiaj jest 9. 44 lata temu Wojciech Fibak był na pozycji 10 i nigdy wyżej. Hurkacza stać nawet na więcej, ale dajmy mu czas na zimne dmucha. Do niedawna jeden z najlepszych deblistów świata, Mariusz Fürstenberg. Wiadomo, że sukces poprzednieje, szczególnie w naszym kraju, i ludzie chcą więcej i więcej, ale ja bym jeszcze dał mu trochę czasu, bo już słyszałem, że numer jeden, że właśnie wygranie Wielkich Ślemów jest to możliwe, ale na spokojnie. Jeszcze mam dużo przestrzeni do poprawy w swojej grze. Ja bardzo mądrze kieruję swoją karierą, rodzice też go wspierają, dobry, świetny trener. No wszystko jest ułożone pod niego, no i aby zdrowie było teraz. Liderem rankingu ATP pozostaje bez zmian zwycięzca turnieju w hali Bercy w Paryżu, Nowak Dziokowicz. Przypomnijmy, Serb zrewanżował się wczoraj za przegrany finał US Open Rosjaninowi Danilowi Miedwiediewowi. Tyson Fury, posiadacz pasa federacji WBC w kategorii ciężkiej i jeden z najpopularniejszych, o ile nie najpopularniejszy obecnie pięściarz na świecie, prywatny kibic piłkarski ekipy Manchester United, ma dość fatalnej dyspozycji piłkarzy z Old Trafford. Poddaje wątpliwość ich umiejętność dźwigania się w trudnych momentach i zapowiada wizytę na ich treningu celem zmotywowania. Uważam, że razem z Patricem Evrą pojawimy się na treningu, żeby przypomnieć wam o ciężkiej pracy, której potrzebujecie. Widzimy się niedługo. I bądźcie gotowi, dodał. Evra to były gracz Czerwonych Diabłów, a jak znamy Fiurego, to jego ostrzeżenia trzeba traktować z przymrużeniem oka. To wyjątkowy żartowniś. Zostajemy przy piłce. Kasper Dolberg, filar reprezentacji Danii, na co dzień napastnik francuskiego Nice, ma cukrzycę i to tę typu 1, wymagającą na dziś przyjmowania insuliny do końca życia. To niespodzianka, ale szczerze mówiąc ulżyło mi, że w końcu dowiedziałem się, dlaczego przez ostatnie 2 tygodnie czułem się nieswojo, stwierdził Dolberg. Nie zagra w listopadowych meczach kadry w eliminacjach mundialu, ale karierę powinien kontynuować. Obecnie to schorzenie nie eliminuje nawet z wyczynowego sportu. Ta informacja kończy ten serwis. Kolejny sportowy za 2 godziny. Wieczorem i nocą na północy kraju pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno z postępującymi od północy właśnie większymi przejaśnieniami. W południowej połowie kraju oraz na zachodzie miejscami przelotnie popada deszcz, w obszarach podgórskich deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg. No i nocą uważajmy na Suwalszczyźnie, przymrozki minus 4 stopnie, koło zera w centrum do plus 5 na Dolnym Śląsku. Także uważajmy na silne zamglenia, lokalnie marznące mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro na Suwalszczyźnie oraz na Podlasiu ma być pogodnie, poza tym pochmurno z przejaśnieniami, na południu deszcz, w górach śnieg. Wiatr słaby, zmienny, a jutro w dzień od 2 stopni na Suwalszczyźnie, około 6 w centrum, do 10 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Tak mi się wydaje, że do tych ważnych tenisowych spraw jeszcze będziemy powracać, bo oczywiście awans Huberta Hurkacza bardzo nas cieszy. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Też przecież trzymamy ręce na pulsie ważnych spraw, i tych geopolitycznych, i również tych sportowych. Także w tej sprawie zd@polskieradio.pl, 2273171335. Gdy noc oszuka cię, a świtu topi sens w gęstej mgle, ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. A gdy mówię ci, że miłość to taniec złudzeń na szkle, nie musisz tego poważnie brać, ale nie płacz, nie. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Nie trzeba, nie, nie, nie. Przydarzy

12 minut pozostało do godziny 16. To czas, kiedy można spokojnie z kubkiem gorącej herbaty. Jak ten czas pędzi, pisze pani Maria. Już 8 dzień listopada, zachód słońca. Tuż nie do wiary. No właśnie, no to na te ostatnie minuty jeszcze z słońcem, przynajmniej tym zachodzącym, choć w wielu miejscach dziś to słońce się pojawiło, tak jak w czeskiej Pradze pan Paweł pisze, w Krakowie pogoda dziś podobna do tej z Pragi. Też było słońce i bez deszczu. No to słońca jeszcze na końcówkę tego początku tygodnia państwu życzymy. No i myślę, że to ważna informacja pod rozwagę wszystkim tym, którzy wracają właśnie z pracy jeszcze przed zachodem słońca. No właśnie, to taka pora, że słońce zachodzi przed godziną 16. Sekundniki przy sygnalizacji świetlnej sprawdzają się w Świdniku, no ale na przykład w Lublinie miasto nie chce stosować takiego rozwiązania na dużych skrzyżowaniach. Urzędnicy uważają, że obecny system wystarczająco upłynnia ruch w mieście, ale innego zdania są mieszkańcy Lublina. Korzystają na tym zarówno kierowcy, jak i piesi. Czują się bezpieczniej, chwalą Świdniczanie. Wygodne to jest bardzo. Młodsze osoby mogą spojrzeć w górę, wiedzą za ile sekund się zmieni. Kierowca też jak jedzie, wie, że musi zwolnić, dlatego że odlicza się czas. Tak to przynajmniej wie, kiedy rusza. Bardzo dobry pomysł, powinno być na wszystkich światłach. Bartłomiej Pejo, wicestarosta Świdnicki. Po 2 latach zapytaliśmy mieszkańców, zapytaliśmy kierowców w mediach społecznościowych. No i muszę przyznać, że same pozytywne opinie, świadczące o tym, że ten ruch jest faktycznie upłynniony. No taki był nasz zamiar. Jest na gość biuro prasowe w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Zastosowanie sekundników ma przede wszystkim jedną zasadniczą wadę, która sprawia, że ich montaż w Lublinie nie ma uzasadnienia. Mianowicie, aby sekundniki wiarygodnie wskazywały czas pozostały do zmiany świateł, sygnalizacja musi działać w trybie stałoczasowym, czyli niezależnie od natężenia ruchu na skrzyżowaniu. Takie rozwiązanie w Lublinie systematycznie zastępowane jest nowoczesną sygnalizacją opartą na systemie czujników wykrywających ruch i tym samym dostosowujących się do natężenia. Warto również zwrócić uwagę na koszt zastosowania sekundników. Jeśli mówimy o małym i prostym skrzyżowaniu lub przejściu, to ten koszt waha się w granicach kilkunastu tysięcy złotych. W odniesieniu do większego skrzyżowania, na przykład Alei Solidarności Lubomelskiej i Kompozytorów Polskich, wydatek ten byłby już wielokrotnie większy. Wystarczy pojechać do Świdnika czy do Stalowej Woli. W małych miasteczkach naprawdę to upłynnia ruch. Było kiedyś stosowane to na Alejach Kraśnickich. Tak się trzymało jedną szybkość, całe Kraśnickie się przejeżdżało, a teraz jest po prostu, światła są do niezgrane w ogóle. Praktycznie się staje na każdych światłach i korki się tworzą. Wie pani co, jeżdżę zawodowo ciężarówką w niektórych miastach, jest to i tu ułatwia naprawdę jazdę. Idzie dostosować, wie pani, prędkość do tego, bo pani z daleka już widzi, ile czasu zostało, aby to weszło. Naprawdę jestem za tym. Warto o tym wspomnieć, że właśnie ta sygnalizacja działa zmienno-czasowa. Ta zmiana czasu światła zielonego czy czerwonego dla kierowców jest uzależniona od tego, czy pieszy znajduje się na przejściu dla pieszych. To jest tak zwany wzbudzacz. Jeżeli pieszy podchodzi do przejścia, zawsze pali się to światło czerwone dla pieszego. W momencie, kiedy pieszy wciśnie przycisk, po 12 sekundach zapala się światło zielone dla pieszego. I automatycznie oczywiście wtedy czerwone dla kierowcy. Jeżeli pieszego nie ma przed przejściem, to cały czas z założenia powinno się palić światło zielone dla kierowców. Często niektóre samorządy podnoszą ten aspekt, że sekundniki nie są w stanie działać przy sygnalizacji zmiennoczasowej. My to udowodniliśmy, że są w stanie. Oczywiście skoordynowanie sekundnika z modułem instalacji świetlnej wymagało trochę pracy. Ewentualne zastosowanie sekundników w Lublinie będzie rozważane na etapie prac projektowych dotyczących rozbudowy obecnego systemu zarządzania ruchem. Jedynie na skrajnych skrzyżowaniach lub przejściach dla pieszych o stosunkowo mniejszym natężeniu ruchu. Podjęte w tym temacie decyzje będą na pewno poprzedzone wnikliwą analizą ruchu, wypadkowością, a także zostaną skonsultowane z policją. Moim zdaniem to jest bez znaczenia, czy są te sekundniki, czy nie, bo i tak światło musi się zmienić i tak. I tak się stoi w korku i tak. Świdnik planuje uzbroić następne sygnalizacje w nowe sekundniki na ulicy Racławickiej i Alei Lotników Polskich, a sekundnikom sekundowała w Świdniku i Lublinie nasza reporterka Karolina Ryniak. To zapytam państwa, kierowców jadących albo stojących w korkach, sekundniki sygnalizacji świetlnej byłyby mile widziane na państwa drodze do i z pracy? Zachęcam do korespondencji 71335zd@polskieradio.pl. 2 2 7 3. Every child, put down your toys and come inside to sleep. We have to look you in the eye.